الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ مومنون کی 20 آیات کی تقریباً تفسیر مکمل ہو چکی ہے اور 12ویں آیت سے لے کر 20ویں آیت تک اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بہت سے احسانات کا تذکرہ فرمایا، اپنی قدرت عظیمہ کا اظہار فرمایا ہے. آگے ارشاد فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے جانوروں میں عبرت کا مقام ہے، ضرور عبرت ہے. عبرت کیا مطلب؟ نصیحت حاصل کرنا ہے. اس سے ہمیں سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے چوپایوں کو غور سے، اور ان سے کچھ سبق حاصل کرنا چاہیے. گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم نے تمہارے لیے چوپایوں میں بھی ایک درس رکھا ہے، ایک سبق رکھا ہے، اسے حاصل کرو. وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ نے ہمیں خود مختار اور آزاد بنایا، جانوروں کو ہمارے تابع اور مسخر کر دیا ہے، انہیں عقل سے محروم کیا. وہ حق سچ میں، حق اور باطل میں، سچ اور جھوٹ میں، گمراہی ہدایت میں، صحیح غلط میں تمیز نہیں کر سکتے ہیں. یہ وجہ ہے گندی جگہ منہ مارتے ہیں، گندا پانی پیتے ہیں، ان میں کوئی تمیز نہیں ہے. نہ مطلب جو بیٹا ہے وہ باپ کو پہچانتا ہے، نہ ماں کو پہچانتا ہے، وہ باپ سے لڑ رہا ہوتا ہے. ماں سے مطلب یہ کہ وہی حرکت کر رہا ہوتا ہے جو ایک اجنبی جانور سے کرتے ہیں. تو یعنی ان میں شعور ہے ہی نہیں جانوروں کے اندر، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، ہمیں لباس کا شعور عطا فرمایا، سردی گرمی سے بچنے کے لیے اپنی حفاظتی اقدامات کرنے کے لیے بہت سی چیزیں الہام فرمائیں، عقل عطا فرمائی، ہدایت گمراہی وغیرہ میں ہم تمیز کر سکتے ہیں. ہمیں رہنے کے مکانات بنانے کا شعور عطا فرما دیا، ان جانوروں کو اپنے تابع کرنے کا شعور عطا فرمایا. کیا یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی نہیں ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑے بہت ہی نفیس پیدا فرمایا. جانوروں کو سب کو دیکھیں، یہ حالت رکوع میں آپ کو نظر آئیں گے، جتنے چوپائے ہیں یہ مطلب جھکے ہوئے نظر آئیں گے. ہر جانور ہمیں سیدھا پیدا فرمایا، ہم کھڑے ہو سکتے ہیں اگر چاہیں تو، ہم گھٹنوں کے بل ویسے جانور کی طرح بھی ہو سکتے ہیں، ہمیں لیکن کھڑے ہو کر اختیار دیا، کھڑے ہو کر ہم چلتے ہیں. جانور آدھے لیٹے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ بیچارے کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں اور اسی لیٹی ہوئی حالت میں چلتے رہیں گے. تو یہ بھی ایک اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں بہت ہی بہترین انداز سے پیدا فرمایا اور ہمیں ان پر ان کا متبوع بنایا، تابع نہیں بنایا. جانور تابع ہیں، ہم متبوع ہیں، یعنی ہماری پیروی کرتے ہیں، ہمارا حکم مانتے ہیں. اگر ایک لمحے کے لیے ہم سوچیں کہ ہمیں گدھا بنا دیتا اللہ تعالیٰ اور ہم گدھا گاڑی کے آگے جوتے ہوئے ہوتے، اور کوئی اور ہماری پیٹھ پر ڈنڈے مار رہا ہوتا اور سارا دن یہی کام ہوتا، اور رات کو کہیں جا کے چارہ ملتا اور پھر ہمیں گندی جگہ میں باندھ دیا جاتا، تو ہمارا کیا ہوتا؟ تو واقعی پھر جب ہم ان باتوں پہ غور و تفکر کریں گے تو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ بڑا کرم ہے. اس نے ہمیں انسان بنا کے بہت بڑا احسان فرمایا ہے، بہت ہی بڑا احسان کیا ہے. صرف انسان پیدا ہونے کا ہی اگر احسان ہم مان لیں تو یہ بہت بڑا احسان ہے، اور حقیقتاً اس احسان کے تلے دب کر ہمیں اپنے رب کی اطاعت ضرور کرنی چاہیے اور اس کا حکم ماننا چاہیے، اس کا کہنا ماننا چاہیے. تو یہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں جتنے یہ چار پاؤں والے جانور ہیں ان میں ضرور عبرت ہے. نسقیکم مما فی بطونہا، ہم تمہیں پلاتے ہیں جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے. سبحان اللہ، یعنی دودھ اللہ تبارک و تعالیٰ اشارہ فرما رہا ہے کہ جو کچھ ان کے پیٹوں میں تمہیں پلاتے ہیں. تو دودھ آپ یہ دیکھیے کہ گائے بھینس میں سے دودھ نکلتا ہے، اندر کتنی گندگی ہوتی ہے پیٹ میں، گوبر بھی جمع ہے، خون بھی ہے، پیشاب بھی ہے، لیکن دودھ انہی کے درمیان سے ایسا نظام اندر بنایا ہے کہ ایک چیز دوسری چیز میں مختلط نہیں ہوتی ہے، ملتی نہیں ہے، اور اسی جانور کے اندر سے خوبصورت نفیس دودھ نکلتا ہے جو طبیعت کو مرغوب بھی ہوتا ہے، طبیعت اس کی طرف راغب ہوتی ہے، طاقت اور قوت کا سرچشمہ ہوتا ہے. اتنا ہی اللہ نے کرم فرمایا. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے فائدے ہیں. کثیر فائدے آپ یہ دیکھیے، حفاظت میں ہم استعمال کرتے ہیں، گھوڑا آلہ جہاد میں استعمال ہوتا ہے، وزن بڑے بڑے وزن اٹھا کر چلنے میں کام دیتے ہیں. جیسے آپ پہاڑی علاقوں میں نکل جائیں، وہاں پر تو گاڑیاں نہیں چڑھ سکتی ہیں، نہ کرینیں اتنی بڑی بڑی ہوتی ہیں کہ اونچے پہاڑ پر لے جائیں، تو وہاں یہ گدھے اور خچر یوز ہوتے ہیں اور یہ بھاری بھاری سامان اٹھا کے اوپر لے جاتے ہیں. کیسے کیسے آپ ان نفعوں پہ اگر آپ غور کرتے رہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جانوروں میں ہمارے لیے کثیر منافع رکھے ہیں. مثلا گوشت بھی ہم ان کا کھاتے ہیں، دودھ ان سے پیتے ہیں، اور مطلب ان کی ہڈیوں سے نفع حاصل کرتے ہیں، ان کی کھالوں سے نفع حاصل کرتے ہیں، کتنے منافع اس میں اللہ نے رکھے ہیں۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان جانوروں میں سے تم کھاتے بھی ہو، اللہ نے ان میں تمہاری خوراک بھی رکھی ہے۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان جانوروں پر اور کشتیوں پر تم سوار کروائے جاتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں سواریاں بھی عطا فرما دی ہیں، کشتی بھی بطور سواری استعمال ہوتی ہے، جانور بھی بطور سواری استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں۔ یہ احسانات یاد دلانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، اور ان میں اگر ہم ربط پیدا کرنا چاہیں تو بہت ہی آسان سی بات ہے، مضامین ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ جب اتنی عظیم ذات موجود ہے جو اتنے تم پر انعامات فرما رہی ہے تو اسی کی اطاعت کرو، اسی کا کہنا مانو۔ اگر نہیں مانو گے تو جیسے پچھلی قوموں نے اللہ تعالیٰ کے احسانات کو فراموش کیا تو ان پر عذابات نازل ہوئے، ایسا اس امت پہ اگرچہ اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ہمارے درمیان موجود ہیں تو ہم پر عذاب اجتماعی طور پہ نہیں آ سکتا، لیکن آخرت میں تو گرفت ہے، تو ہمیں پھر اللہ کے احسانات کو ماننا چاہیے۔ اور یہ بڑا نفیس نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو اپنی طرف منسوب فرمایا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، ہم نے جانوروں کو پیدا کیا، ہم نے آسمان سے پانی برسایا، ہم نے اس سے پھل اگائے، سبزیاں اگائیں، ہم نے تمہیں کشتیاں فراہم کیں، ہم نے ہواؤں کو مسخر کیا، ہم نے بادلوں کو مسخر کیا، جیسے کہ پچھلے یہ آیات آ رہی ہیں، اپنی طرف منسوب کیا۔ تو یہ تو ہمارے پاس، تو مسلمان کے پاس ایک دلیل ہے، قرآن حق کتاب ہے کہ یہ اللہ نے پیدا فرمائے ہیں۔ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود مانتا ہے، کیا اس نے بھی کوئی چیز پیدا کی ہے؟ اگر کی ہے تو وہ دلیل لے کر آئے، نہیں دلیل لا سکتا، اس پہ کوئی برہان نہیں ہے، بلکہ جتنے دیگر معبودان باطلہ کی پرستش ہوتی ہے انہیں تو خود ہاتھوں سے بنایا جاتا ہے، خود ان کا خالق وہ ہے جو ان کی عبادت کر رہا ہے، تو وہ کیا پیدا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر کس کی عبادت ہونی چاہیے؟ اگر آپ عقلی طور پر بھی غور و تفکر فرمائیں تو عقل پکار پکار کے کہے گی، ضمیر پکار پکار کر کہے گا کہ ایک رب کی عبادت ہونی چاہیے، اللہ کی اطاعت ہونی چاہیے، اللہ کا کہنا ماننا چاہیے۔ اور جو نہیں مانے گا اس کا پھر آگے اللہ نے تذکرہ فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ضرور بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، فقالا، تو آپ نے فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، آپ نے شاید فرمایا کہ اے میری قوم تم اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارے لیے اور کوئی خدا نہیں ہے، اسی ایک خدا کی عبادت کرو، افلا تتقون، تو کیا تمہیں ڈر نہیں ہے، کیا تم خوف محسوس نہیں کرتے ہو؟ یعنی اگر تم اللہ کی اطاعت نہیں کرو گے، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کرو گے، کہ تو کیا تمہیں اللہ کے عذاب کا خوف نہیں ہے؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه، تو کہا ان سرداروں نے وہ جو آپ کی قوم میں سے کافر ہوئے تھے، ما هذا الا بشر مثلكم، یہ تو فقط تمہاری طرح ایک بشر ہی ہیں، یعنی تحقیری طور پہ کہا۔ تو یہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ قوم کی تباہی کا زیادہ تر ذمہ دار رہنما ہوتے ہیں، جس کے پیچھے قوم چل رہی ہوتی ہے، اگر رہنما صحیح ہے تو قوم بھی صحیح رہتی ہے، اگر وہ گمراہ ہے تو قوم بھی گمراہ ہو جاتی ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے جب دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع فرمایا تو آپ کی قوم کے جو بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے اپنے متبعین کو اس طرح گمراہ کیا اور کہا کہ کیا تم ایسے شخص کی اطاعت کرو گے جو خود تمہاری طرح ایک بشر ہے، یعنی ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں، اور اس طرح انہوں نے لوگوں کو بہکایا۔ مزید یہ کہا کہ یریدون ان یتفضل علیکم، اور معاذ اللہ الزام لگایا کہ یہ تو ارادہ کرتا ہے کہ وہ تم پر فضیلت حاصل کر لے، یہ تمہارے درمیان بڑا بننا چاہتا ہے۔ تو انہوں نے ایک منفی پروپیگنڈا کیا آپ کے خلاف کہ نوح علیہ السلام کا مقصود اصل میں اور کچھ بھی نہیں، صرف تمہارے درمیان ایک مرکز نگاہ بننا چاہتے ہیں، تمہارا توجہ کا مرکز بننا، مرجع بننا چاہتے ہیں، اور تم سے تم پر افضلیت چاہتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ افضل ہو جاؤں اور تم سب میرے تابع ہو جاؤ۔ تو یہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ سامنے والا میرے لیے زوال عزت کا سبب بن جائے گا، تو وہ دوسروں کو متنفر کرنے کے لیے اس کی عزت کے زوال کی کوشش شروع کر دیتا ہے، اور پھر اس کے لیے اسی قسم کے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ نوح علیہ السلام پر بھی انہوں نے اس طرح الزام لگایا، کہا کہ پھر آگے مزید کہا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ، اور اگر چاہتا اللہ تبارک و تعالیٰ تو ضرور فرشتوں کو نازل فرما دیتا۔ یعنی اگر اس نے اطاعت کروانی ہوتی تو بھی انسانوں کیوں بھیجا، بشر کو کیوں بھیجا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج دیتا۔ ما سمعنا بهذا، ہم نے اس طرح کا کچھ نہیں سنا، فی آبائنا الاولین، اپنے جو پہلے باپ دادا گزر گئے ان سے اس بارے میں ایسا کچھ بھی نہیں سنا۔ گویا کہ یہ ان کا ایک احمقانہ خیال تھا کہ اگر ایسا کوئی حق ہوتا کہ انبیاء علیہ السلام یعنی بشر ہوتے اور یہ آ کے واقعی ہدایت کا کام کرتے تو ہمارے بڑوں نے بھی بیان کیا ہوتا، انہوں نے بیان نہیں کیا تو ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ ان کی ایک بہت ہی بڑی غلطی تھی کہ جو بشر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجے گئے ان کی رسالت کا تو انکار کر رہے ہیں، اور جو بت جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خدا بنا کر نہیں بھیجا، وہ خدا نہیں ہیں، ان کی عبادت کر رہے تھے۔ تو یہ کتنا متضاد ان کا عمل تھا کہ ایک اللہ کا بھیجا ہوا بندہ ہے اسے رسول نہیں مان رہے ہیں، اور جس کے اوپر کوئی دلیل و برہان نہیں اس کو خدا سمجھ کر اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک ان کی بہت بڑی غلطی تھی۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا، ان لوگوں نے کہا کہ یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان کے قول کو بیان فرماتا ہے، ان ہوا الا رجل به جنۃن، انہوں نے کہا کہ یہ تو فقط ایک ایسا شخص ہے کہ جو پاگل ہے، دیوانہ ہے۔ بھی جنتن یعنی اس کے ساتھ جنون ہے، دیوانہ پن ہے، پاگل پن ہے، یعنی معاذ اللہ نوح علیہ السلام کو انہوں نے کہا یہ پاگل ہیں۔ فتربصوا به حتى حين، تو کچھ زمانے تک اس کا انتظار کرتے رہو، یعنی سو کرنے دو، کام یہ کر رہا ہے کچھ دن انتظار کرو، پھر بھی اگر یہ خدا نخواستہ مطلب ان کے کہنے کے مطابق ان کا یہ ناپاک ارادہ تھا کہ اگر یہ باز نہیں آتے تو پھر ہم ان کو شہید کر دیں گے، ان کے ساتھ برا سلوک کریں گے۔ نوح علیہ السلام تبلیغ فرماتے رہے، اور روایات کے مطابق تقریباً 950 سال آپ نے تبلیغ فرمائی، 950 سال، آپ اندازہ فرمائیں کہ 950 سال تک ان کو سمجھایا، لیکن ان میں سے تقریباً 78 لوگ اور ایک روایت کے مطابق 72 افراد جو ہے ایمان لے کر آئے، باقی سب نے آپ پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ جب یہ صورتحال آپ نے دیکھی کہ اب یہ لوگ ہدایت کی طرف آنے والے نہیں ہیں، تو پھر اللہ کے حکم سے قالا، آپ نے عرض کی، رب انصرنی بما کذبون، کہ اے میرے رب ان لوگوں کے خلاف میری مدد فرما کہ جنہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے، جنہوں نے میری تکذیب کی ہے، تو میری مدد فرما، یعنی ان پہ کوئی عذاب نازل فرما۔ فاوحینا الیہ، تو ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، انصنع الفلک، کہ آپ ایک کشتی بنائیے، بِأَعْيُنِنَا وَوَحِيْنَا، ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہمارے حکم سے، یعنی کشتی آپ تیار کیجئے، ہماری نگاہوں کے سامنے سے مراد ہماری مدد میں، ہماری مدد کے ساتھ، ہماری حفاظت میں آپ ایک کشتی کو تیار کیجئے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ آگے بھی انشاءاللہ واقعہ آئے گا کہ نوح علیہ السلام نے جب کشتی بنانا شروع کی تو وہاں سے وہ سردار گزرتے تھے اور ہنستے تھے آپ کے اوپر کہ تم یہ اتنی بڑی کشتی کیوں بنا رہے ہو، اور آپ فرماتے تھے کہ عنقریب تم دیکھو گے کہ اس کشتی کا کیا فائدہ ہوگا، تو وہ کہتے تھے کہ یہاں تو کوئی پانی نہیں ہے جہاں پہ اتنی بڑی کشتی چل سکے، تو وہ معاذ اللہ آپ کو پاگل و مجنون سمجھ کے ہنستے ہوئے وہاں سے گزر جاتے تھے۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر یہ کشتی تیار کی۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ، پھر جب ہمارا حکم آئے اور تنور ابلے، تنور ابلے یعنی جس کو ہم تندور کہتے ہیں آج کل کے دور میں، اس زمانے میں تندور تھے، ان سے پانی ابلنا شروع ہو گیا تھا۔ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ، تو آپ اس میں بٹھا لیجئے گا ہر جوڑے میں سے دو اور اپنے گھر والوں کو۔ ہر جوڑوں میں سے دو سے مراد یہ ہے کہ ہر جانور کے جوڑوں، جتنے جانور ہیں ان کے جوڑوں میں سے دو دو، ان جوڑوں میں سے دو سے ایک نر ایک مادہ، اور اسی طرح اپنے اہل کو بٹھا لیجئے گا. اہل سے مراد گھر والے نہیں بلکہ جتنے آپ پر ایمان لانے والے ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ 78 آپ پر ایمان لے کر آئے تھے, آدھے ان میں مرد تھے آدھے عورتیں تھیں, اور آپ نے ہر جانور کا ایک ایک جوڑا اس میں بٹھا لیا تھا, کیونکہ اللہ کو نسل چلانا مقصود تھا اس جانوروں کے گروپ سے, لہٰذا ان کو بٹھایا اور پھر یہ طوفان آیا. آگے شاید فرمایا الا من سبق علیہ القول منہم, یعنی آپ ہر جاندار کا ایک جوڑا بٹھا لیجئے, اپنے گھر والوں کو بٹھا لیجئے, الا مگر من سبق علیہ القول منہم, مگر جن لوگوں پر اس سے پہلے ہماری بات نافذ ہو گئی ہے ان کو آپ نہیں بٹھائیں گے. ان سے مراد آپ کے ایک صاحبزادے تھے, کنعان اس کا نام تھا, اور زوجہ تھیں آپ کی, وہ کفار کے ساتھ ملی ہوئی تھیں لہٰذا وہ ہلاک ہو گئی, اور آپ کے تین بیٹے تھے, ایک سام تھے, ایک خام تھے, ایک یافث تھے. یہ تین بیٹے اور باقی جو مطلب دیگر افراد, ان کی ازواج بھی تھیں اور دیگر جو مسلمان تھے, ان سب کو آپ نے بٹھایا. تو گویا کہ یہاں پہ غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, پہلے دعا فرمائی نوح علیہ السلام نے کہ اللہ تعالیٰ ان مکذبین کے مقابلے میں میری مدد فرما, اللہ نے مدد فرمائی, پھر فرمایا کہ آپ سب کو سوار کریں لیکن ان کو آپ سوار نہیں کریں گے, یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہیں, کیونکہ ان کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا. تو اس لیے یہی وجہ ہے کہ علماء اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا فیصلہ فرما دیتا ہے اور وہ بات اسی طرح لوح محفوظ میں لکھی ہوتی ہے, تو اللہ تعالیٰ پھر انبیاء علیہ السلام کو اس چیز کے بارے میں دعا کرنے سے روک دیتا ہے, کیونکہ جو چیز لوح محفوظ میں لکھ دی گئی اس میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے. جیسے کہ اگلا قول خود اس میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول مبارکہ جو آگے آ رہا ہے اس پر گواہ ہے, انشاءاللہ ہم کل کے پروگرام میں پیش کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب